ये सुनकर उन पांचों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और तभी एक बच्चा बोला, चल चल बैठते हैं, बहुत लंबी गाड़ी है, उसके बाद तो कभी बैठने को नहीं मिलेगा। उन पांचों बच्चों ने आपस में सुलह करी और वेदांत की गाड़ी में बैठ गए। और थोड़ी देर में वेदांत उन सबको लेकर एक होटल के अंदर बैठा हुआ था। वो पांचों बच्चे खाना खा रहे थे, वामिका उन्हें देख रही थी। वामिका उस वक्त कार्तिक को पूरे तरीके से भूल गई थी, वो उस पल को एंजॉय कर रही थी। वहीं वेदांत बोला, तुम कुछ नहीं खाओगी? वामिका बोली, भूख तो नहीं है। वेदांत बोला, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ तो खा लेते हैं ना। इतना कहकर उसने वेटर को देखा और बोला, भैया एक पास्ता हमें भी लाकर दे दो। थोड़ी देर में वेटर एक पास्ता लेकर आया। वेदांत ने चम्मच उठाई और वामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो दोनों मिलकर खाते। वामिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और उसने वेदांत से चम्मच ले ली और देखते ही देखते वो और वेदांत दोनों ही उस पास्ता को खाने लगे। उन बच्चों को खाना खिलाने के बाद वेदांत ने उन सबको फिर से गाड़ी में बैठाया और वहीं छोड़कर आया जहां वो बच्चे बस स्टैंड पर कूद रहे थे। वेदांत फिर उन सबको देखकर बोला, देखो आज मेरी गाड़ी में बैठ गए हो, लेकिन किसी अजनबी की गाड़ी में मत बैठा करो। और तभी उनमें से एक लड़का बोला, ओ साहब शक्ल से क्या पागल लगते हैं हम, पांचों ने सोच लिया था कि अगर तुम ऐसे वैसे लड़के होंगे तो तुम्हारे बाल नोच लेंगे। ये सुनकर वामिका को हंसी आ गई। वहीं वेदांत ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड, किसी पर भरोसा नहीं करते, दुनिया बहुत बुरी है। और तभी उनमें से एक लड़का बोला, जानते हैं साहब, मम्मी पापा यही कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करना, अब चलते हैं। इतना कहकर वो लोग वहीं से एक पतले रास्ते की तरफ चले गए जहां उनकी बस्ती थी। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, देखा बच्चे कितने स्मार्ट है। वामिका बोली, हाँ हाँ देख लिया, अब घर चले, माँ इंतजार कर रही होंगी। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। वो वामिका को लेकर गार्डन तक ही पहुंचा था कि सामने वंशिका हाथ बांधे खड़ी थी। पीछे वरदान जो वेदांत को देखकर चुप रहने का इशारा कर रहा था। वेदांत को भी समझते देने लगी कि इस वक्त उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा है। वेदांत ने एक कदम वंशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ मेरी बात सुनो। वंशिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी। वेदांत एक और कदम वंशिका की तरफ बढ़ा और बोला, माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। वंशिका बोली, एक और कदम मेरी तरफ बढ़ा तो खींचकर चाटक गाल पर मारूंगी, तेरे पापा आज तक इतना लेट नहीं आए, टाइम देखा है तूने, एक बज रहा है, शर्म नहीं आती देर रात तक एक जवान खूबसूरत लड़की को लेकर बाहर घूमते हुए। वेदांत ने हल्का सा पलटकर वामिका को देखा। वामिका तो आंखें फाड़े वंशिका को ही देख रही थी। उसने भी अपना सलाइवा गटक लिया। वेदांत बोला, अच्छा ठीक है, गलती हो गई, आगे से इतना लेट नहीं होऊंगा, अंदर चले। वंशिका बोली, क्यों अंदर चलकर डांट खानी है तुझे, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, 5 बजे के बाद सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं लेकिन तेरा काम ही 5 बजे के बाद शुरू होता है, ऐसा कौन सा तू पहाड़ तोड़ता है जो तू टाइम से घर नहीं आ सकता, कितनी बार कहा है तुझे टाइम से घर आया कर, लेकिन नहीं, कभी 1 बजे आएगा कभी 2 बजे आएगा, अरे आज तो मैं हूँ कल तो तेरी बीवी आएगी, तभी तो ऐसे ही करेगा। ये सुनकर वेदांत ने हल्के गुस्से में वंशिका को देखा। वंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जानती थी कि वेदांत वामिका से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। वंशिका बोली, जिसे भी तू शादी करेगा तो क्या उसे तेरा वक्त नहीं चाहिए होगा, तू अगर ऐसे ही करता रहा तो कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी, देख लेना तुझे बिल्कुल भी फैमिली की वैल्यू नहीं है। वेदांत चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक नजर वरदान को देखा तो वरदान ने वंशिका को समझाते हुए कहा, बस करो और कितना डांटोगी, जब शादी होगी तब की तब देखेंगे, अभी से बच्चे की जान लेने पर क्यों दारू हो। ये सुनकर वंशिका ने गुस्से में वरदान को देखा तो वरदान एक कदम पीछे हटकर बोला, अच्छा ठीक है, जितना डांटना है डांट लो, मैं मना नहीं करूंगा। फिर उसने वेदांत को देखकर कहा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे टाइम से घर आना चाहिए। फिर उसने वामिका को देखकर कहा, वामिका बच्चे तुम्हें भी टाइम से घर आना चाहिए। वामिका कुछ नहीं बोली। वंशिका ने वामिका को डांटते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी कुछ कह रहे हैं, तुम्हें भी टाइम से आना चाहिए। वामिका ने हैरानी से वंशिका को देखा। वंशिका ने अपनी आंखें बंद की और बोली, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे अंकल जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी टाइम से घर आना चाहिए। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, जी आंटी आगे से जल्दी आऊंगी। वंशिका ने आंखें दिखाते हुए कहा, फिर आंटी कितनी बार कहा है, यहाँ सब मुझे बड़ी माँ कहते हैं, तुम बड़ी माँ कह दोगी तो घिस नहीं जाओगी। और तभी वरदान भी मौके पर चौका मारते हुए बोला, हाँ मुझे बड़े पापा कह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वामिका ने धीरे से कहा, जी बड़े माँ जी बड़े पापा, आगे से ध्यान रखूंगी। वंशिका बोली, ठीक है अब चलो खाना खा लो, पता नहीं कहाँ से फीक कर आए हैं। इतना कहकर वंशिका ने एक नौकर को आवाज लगाई और नौकर दो तौलिए लेकर आया। वंशिका ने एक तौलिया गुस्से में वेदांत की तरफ फेंक कर मारा और बोली, पोंछ ले सर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। और दूसरे तौलिए से खुद वामिका के पास आई और उसके सिर को पोंछते हुए बोली, ठंड लग जाएगी बेटा, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। वामिका हैरानी से वंशिका को देख रही थी, जिसने अभी अभी अपने बेटे को इतना डांटा और वामिका को इतने प्यार से समझा रही थी। वहीं वेदांत अपने सर को पोंछता हुआ मर्दान को देख रहा था। मर्दान ने फिर चुप रहने का इशारा किया। वंशिका बोली, चलो अंदर, चलो कपड़े चेंज कर लो। इतना कहकर वंशिका अंदर जाने लगी। उसने फिर एक नजर वरदान को देखा और बोली, अब आप भी चलिए, आ गए आपके बच्चे घर, कब से भूखे बैठे हुए हैं। इतना कहकर वंशिका अंदर गई। वेदांत ने वरदान को देखकर कहा, पापा यार ये क्या बात हुई, आप तो खा लिया करो। वरदान ने वेदांत के गालों को छूकर कहा, तेरे बिना भूख ही नहीं लगती, चल बाप बेटा साथ में बैठकर खाते हैं। वेदांत ने मुस्कुराकर अपने पापा को गले लगा लिया और वामिका ये सब देख रही थी। और तभी वरदान ने हल्का सा पलटकर वामिका को देखा और बोला, चलो बेटा, तुम्हारी बड़ी माँ बुला रही है। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो भी अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद चारों ही डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। वंशिका ने वामिका की प्लेट में एक और रोटी परोसते हुए कहा, तुम ठीक से कुछ खाती क्यों नहीं हो, सुबह भी एक ही पराठा खाकर गई थी, लंच भी तुम्हारा बचा हुआ आता है, तुम्हें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता क्या। ये सुनकर वामिका की आंखें भीग गई। वो वंशिका को देखकर बोली, आंटी आपको मेरा इतना ख्याल नहीं रखना चाहिए, आज नहीं तो कल मैं इस घर से चली जाऊंगी, फिर आपको दुख होगा। वंशिका ने भी प्यार से वामिका के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मुझे अकेली को दुख होगा, तुम्हें नहीं होगा। वामिका की आंखों से आंसू बह गए। वो भरे गले से बोली, मुझे भी होगा, इसलिए तो कह रही हूँ इतना प्यार मत किया कीजिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली, लेकिन अब उससे खाना नहीं खाया जा रहा था। वो चेयर से उठ गई और बिना किसी की तरफ देखे अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। वामिका थोड़ी सी ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि वंशिका बोली, अगर मुझसे दूर जाने से तुम्हें दर्द होता है तो मत जाओ दूर, हमेशा के लिए यहीं रह लो। वामिका ने पलटकर वंशिका को देखा और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, जाना तो मुझे पड़ेगा, मैं पहले ही आपके बेटे के एहसान तले दबी हुई हूँ, और एहसान मत कीजिए, सच कहती हूँ मर जाऊंगी। इतना कहकर वो दो और सीढ़ियां चढ़ी तो वंशिका बोली, कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं तो वो एहसान उतार दो। वामिका के कदम रुक गए। उसने हैरानी से वंशिका को देखा तो वंशिका बोली, मेरे बेटे से शादी कर लो, एहसान उतर जाएगा। ये सुनकर वेदांत को तो खांसी आ गई। वरदान ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वही वामिका आंखें फाड़े वंशिका को देख रही थी। वंशिका की बात सुनकर वामिका बहुत ज्यादा हैरान थी, उसने तो सोचा ही नहीं था कि वंशिका एकदम से ये बात बोल देगी। वामिका का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था, उसकी आंखें अब भी हैरानी से खुली हुई थी। इतने में वंशिका ने फिर कहा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इतना हैरान हो, तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद ही तो किया है। वामिका अब भी आंखें फाड़े वंशिका को देख रही थी। वही वरदान और वेदांत दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वेदांत का चेहरा तो एकदम बच्चे जैसा हो गया था, क्योंकि वो वामिका के जवाब को जानता था। उसे इस वक्त वंशिका पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों उसकी माँ ने अचानक से ऐसी बात बोल दी, जबकि वो वामिका को धीरे धीरे अपने दिल की बात बता देता। वामिका ने एक नजर वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने जल्दी से एक प्लेट उठाई और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। उस प्लेट के अंदर थोड़ी सी सब्जी थी जो उसके कपड़ों पर गिर गई, लेकिन उसने प्लेट अपने चेहरे से नहीं हटाई और ये नजारा देखकर वरदान को हंसी आ रही थी। वही वंशिका एक बार फिर बोली, वामिका कोई जल्दबाजी नहीं है, सोचकर जवाब दे दो। वामिका को वहां खड़ा होना मौत के बराबर लग रहा था, वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने थोड़ा सा प्लेट हटाकर देखा तो वामिका जा चुकी थी। उसने प्लेट गुस्से में टेबल पर रखी और वंशिका की तरफ देखकर बोला, माँ क्या कह रही हो, मेरा ब्रेकअप कराओगी। वंशिका भी अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर टांगते हुए बोली, कौन सा ब्रेकअप, तूने कौन सा उसे प्रपोज कर दिया, या कौन सा तूने उसे अपने दिल की बात बता दी, खुद तो कुछ करेगा नहीं और माँ कर रही है तो माँ पर ही चिल्ला रहा है, एक चाटा मारूंगी तो चार बार चक्कर काटेगा। वंशिका की डांट सुनने के बाद वेदांत ने वरदान को देखा तो वरदान तो अपना खाना आराम से खा रहा था। वो एकदम ऐसा हो गया जैसे उसे पता ही नहीं यह क्या हो रहा है। वेदांत बोला, पापा ये ड्रामा नहीं चलेगा, आप माँ को समझाते क्यों नहीं। वरदान ने वंशिका की तरफ देखा तो वंशिका बोली, खबरदार अगर मुझे कुछ कहने की कोशिश भी की तो अपने बेटे को समझाओ, याद है ना आप अपने टाइम में कैसे थे, इससे तो बहुत एडवांस थे, थोड़ी अकल इसे भी दे दीजिए, वरना ये बस उस लड़की को देखता रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। इतना कहकर वंशिका जाने लगी। वेदांत ने पैर पटककर वरदान को देखा और बोला, कौन सी अकल? वरदान ने आराम से एक निवाला अपने मुंह में रखा और उसे चबाते हुए बोला, हूँ मैं तुमसे ज्यादा एडवांस था, मैंने पहले ही मुलाकात में तुम्हारी माँ को। वरदान ने इतना ही कहा था कि वंशिका जाते जाते वापस आई और वरदान के बाजू पर मार कर बोली, शर्म नहीं आती बच्चे को ये सब बताते हुए? वरदान ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन अभी तुम्ही ने तो कहा है किसे समझाओ, तो मैं समझा रहा था। वंशिका ने वरदान को आंखें दिखाते हुए कहा, समझाने के लिए कहा है, अपने कार्ड गिनवाने के लिए नहीं। क्या करूं मैं बाप बेटे का, खुद तो दोनों से कुछ होगा नहीं, मैं कर रही हूं तो मुझे रोक रहे हैं। फिर उसने वेदांत को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने शादी की बात छेड़ दी है, अब उसे मनाना तुम्हारा काम है। वेदांत बोला, पॉसिबल ही नहीं है मॉम, ये क्या कर दिया आपने, ऐसा ना हो वो सामान पैक करके यहाँ से जाने की बात कर दे। ये सुनकर वंशिका थोड़ा सोच में पड़ गई। ऐसा हो सकता था कि वामिका उस घर से चली जाए क्योंकि अभी तक उसके दिल से कार्तिक की यादें गई नहीं थी। कुछ सोचकर वंशिका ने कहा, फिक्र मत करो, वो नहीं जाएगी। क्या वामिका वंशिका की बात को मानेगी?